vill under Sibir biar och borger. Tåger stök och filer på och kyrger och kärger. En lögdagsväll och pojkar ska väl just som stajar sig till. En hjälp i pojkar fria på till Bäck och till Tina. Köll och lik på kammaren och vänta och flina. När det mörer pojkar komma gångan är på åkrum och vad det. Eja fostongen och så är det kolle. Spör den järvi låt och sen kom Örjasans och Maggas bär och trollet råt. Eja någon kallar Anders Nisbus Erik och solan så filen. Men Taber fick första nema an för han känns sig ju som lite klen. En gäng sanna blåser in och Ingeborg spritta. Kryp ihop och grytta på gardina och titta. Om det kom någon pojk och älser på dem nu ikväll. En läxans antar svärmökning som ungrugge miggar. Letar ett gårdar då det tvådingstag liggar. Men det ass inte alls det åpunden får skinsfälle. En tacka vet jag dessa Rättviks pojkar. Är väl just som saker är. Så blå och glötte på garibina en gång till. Och jonan dansar både vals och polska som en stammanställgardist. Så ni ängsanna när du tänk på laddu dans det utan åker sist. Ibland så kan det ända att det kom några grantar. Hjälp i pojkar slänger dem som slarvuge vantar. Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stör. Så det ordnar in ju som en gräns mellan säcknom. Om dranta tar sig hit så kan det få sig de släcknom. Ibland så kan det ända av någon hjälp i pojk är ganska mör. Men det sinner in på dess linde skalle som har armar som en björ. Och inte värt det kom till vägen får någon krocka som är skör. Men kom man bara bort av kull om kalle då är han så vålig snäll och len och mjuk. Säkellor säg att han är som han skulle vara utan flanell. Toppen satt på blälsa kia och kyckel i kuer. Pojkar kom och gäspande från tätänkte fruer. Sola står på Essos varje rund och grann och styr. Ni ängsanna och titcha noga jona vid det klåde. Men ändå är du glad i tina vansklin och nådu. För jona är en riktig kar och ingen tokande filur. Men nu fördags så gifter dem sig både Anna och Kristin. Den var vi bjäle vintern får det på en lyxgrin. Och vi man som kunde till klockor gården inte vart det kom och snod. För då vill se både panningar och kista skorpen mot. Och glötte på gardina en gång till. Och jonan dansar både vals och polska som en stamman ställgardist. Så ni ängsanna när du tänk på laddu dans det utan åker sist.